Βήμα FM, αφιερώμα στη Motown. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι αυτές τις επόμενες ημέρες που θα παρουσιάζουμε τις καλύτερες μουσικές στιγμές του 2014 στην πρώτη ώρα, να κάνουμε μια αναδρομή στη δεύτερη ώρα και να παίξουμε τραγούδια μιας συγκεκριμένης εταιρείας, της Motown. Η Motown και ο ήχος της είναι τόσο καθοριστικός για τη μουσική όσο ήταν οι Beatles, ο Dylan, η ψυχεδέλεια και 4-5 ακόμα πράγματα της δεκαετίας του 60. Από το 1959 κυρίως μέχρι το 72, όταν μετακόμισε η εταιρεία στο Λος Άντζελες, ιδρύθηκε και έμεινε στο Ντιτρόιτ στην αρχή, έβγαλε μία σειρά από τραγούδια τα οποία είναι μνημεία της μουσικής ιστορίας παγκόσμια. Ένα από αυτά ξεκίνησε το πρόγραμμα, ένα τραγούδι του 1966, το Reach Out, I'll Be There, με τους Four Tops. Θα ακούσουμε βέβαια ελάχιστα, γιατί είναι εκατοντάδες κυριολεκτικά τα τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο, και πολύ σημαντικά που καθόρισαν τη μουσική, όχι μόνο την μαύρη μουσική, αλλά γενικότερα τη μουσική για τα επόμενα χρόνια. Η Motown ιδρύθηκε από τον Berry Gordy Jr. τον Ιανουάριο του 1959 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Μία πόλη που τώρα βρίσκεται σε παρακμή και πτώχευση. Η Motown, αυτή η λέξη έγινε από το Motor και το Town. Το Detroit ήταν γνωστό ότι ήταν όλη η βιομηχανία του αυτοκινήτου ήταν εκεί. Όταν έπεσε αυτή η βιομηχανία, εξαφανίστηκε το Detroit. Και Town το Detroit. Θα ακούσουμε μερικούς από τους μεγάλους καλλιτέχνες της Motown, όπως είπαμε. Ήτανε οι Four Tops και τώρα πάμε στις Supremes. Ένα από τα δημοφιλέστερα γυναικεία συγκροτήματα όλων των εποχών. Τα Χριστούγεννα του 1964, δηλαδή 50 χρόνια πριν σαν σήμερα, είχαν βγει ήδη οι Beatles από την αρχή της χρονιάς και ανανεώθηκε η μουσική. Ένα άλλο μέρος της ανανέωσης είναι τα τραγούδια της Motown και οι Supremes. ήταν ένα από τα λίγα συγκροτήματα που μπορούσε να χτυπήσει συνεχώς τους Beatles στο νούμερο 1. Σαν σήμερα λοιπόν, Χριστούγεννα του 64, νούμερο 1 στην Αμερική, αυτό το τραγούδι των Supremes. Come See About Me, The Supremes, Diana Ross, πριν γίνουν οι Supremes, Diana Ross and The Supremes, ήταν 1964 σαν σήμερα δημοφιλέστερο τραγούδι, με δεύτερο το A Feel Fine των Beatles, τρίτο το Mr. Lonely του Bobby Vinton, τέταρτο το She's Not There των Zombies. Μπείτε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 να δείτε ποια ήταν τα 10 πρώτα τραγούδια στην Αμερική πριν 50 χρόνια σαν σήμερα και να δείτε και τις Supremes να λένε το τραγούδι που ακούσατε όπως είχαν εμφανιστεί τότε στην τηλεόραση με το Come See About Me. Stevie Wonder. Πριν βγάλει τα άλμπουμ τα σπουδαία, έβγαζε καταπληκτικά τραγούδια όπως αυτό εδώ το 1966. Disapproved it. My mama booed it. But I

to let you know I can really shake them down. Να πούμε για αυτό το κλασικό τραγούδι, ήταν από τα highlights των Blues Brothers. Στη δεκαετία του 80-90, όσοι έβλεπαν τις συναυλίες του Springsteen τότε θυμούνται, γιατί ο Bruce έλεγε συνέχεια το τραγούδι αυτό στις συναυλίες. Εξάλλου φαίνονται και επιρροές στη μουσική του Bruce από αυτή τη μουσική. Το έχουν πει πάρα πολύ. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο classic του 1900, σε ένα άλλο κλασικό τραγούδι του 1967. I Heard It Through the Grapevine, που η πρώτη εκτέλεση ήταν της Gladys Knight and the Pips. Θα το παίξουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις, μάλλον για να δούμε αν θα χωρέσει, και τώρα θα δούμε. Αλλά η εκτέλεση που έκανε μεγάλη επιτυχία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καταπληκτική η εκτέλεση της Gladys Knight, είναι αυτή εδώ το 68 από τον Marvin Gaye. Βέβαια αυτό δεν είναι το I Heard It Through the Grapevine. Λάθος εκεί έχει γίνει στο CD. Είναι το For Once in My Life. Και αυτό είναι σπουδαίο. Stevie Wonder, και μετά θα βρούμε το άλλο. Before I do, oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. Once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Thank you. is this right? You can't take it. Πριν από το τραγούδι που ακούσαμε «I was made to love her» του Stevie Wonder λίγο πριν, είχε κυκλοφορήσει αυτή η καταπληκτική επιτυχία «For once in my life». Θα βρούμε τώρα που είναι το «I heard it through the grapevine», θα το παίξουμε μετά τις ειδήσεις. Ένα τραγούδι που ήταν αρχικά μπαλάντα και έγινε σήμα κατά τεθέν στις συναυλίες του Stevie Wonder, στην εκτέλεση που ακούσαμε «For once in my life» 1966. Ένα από τα σπάνια τραγούδια της εποχής εκείνης, του 64, το Dancing in the Street, Martha and the Vandellas, δεν είναι ένα απλό τραγουδάκι αυτό που ακούσαμε. Το τραγούδι αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια που έγινε ύμνος στις διαμαρτυρίες λίγο αργότερα που έγιναν οι διαμαρτυρίες και οι εξεργέσεις ακόμα στα πανεπιστήμια στην Αμερική, οι κινήσεις των μαύρων τότε με Martin Luther King και τα υπόλοιπα. Ένα από τα τραγούδια ύμνος που χρησιμοποιούσαν στις διαδηλώσεις ήταν το Dancing in the Streets, που μεταφορικά ήταν το τραγούδι που αντιπροσώπευε τις μάχες που έκαναν τότε οι μαύροι κυρίως για κοινωνικά δικαιώματα. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Έφοδο πραγματοποίησε η αστυνομία του Σίδνεϊ στο καφέ όπου ένας 49χρονος Ιρανός κρατούσε ομήρους για 16 ώρες. Νεκρά δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και ο δράστης. Μέχρι στιγμή σοβαρά τραυματισμένοι άλλοι τρεις. Τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών όταν άγνωστος, πιθανώς βετεράνος στρατιωτικός, άνοιξε πυρ σε 3 διαφορετικά προάστια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης έχει ταμπουρωθεί σε σπίτι, το οποίο βρίσκεται υπό αστυνομικό κλειό. αντίστροφη μέτρηση για την προεδρική εκλογή. Υπάρχουν ακόμη περιθώρια για να βρεθεί λύση μεταξύ των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ανεβάζει τους τόνους η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Σαμαράς είναι ικανός ακόμα και να σκηνοθετήσει μαζική φυγή κεφαλαίων για να κάνει πιστικό το επιχείρημα του φόβου, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα θεωρήσω αποστάτη όποιον βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς αποφασίσει να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας, δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο Φώτης Κουβέλης. Ο πρόεδρος της Δημάρ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση εκλογών. Θα είναι κρίμα η Ελλάδα να βρεθεί αντιμέτωπη και πάλι με τον Brexit, δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισή μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα δυτικά και υπηρετικά της χώρας. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας από γέφυρα Μεταμόρφωσης μέχρι Τρεις Γέφυρες και στην έξοδο από Αγίας Άνης μέχρι ΟΠΑΠ. Ιδιαίτερες δυσκολίες θα συναντήσουν επίσης οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη από Κηφισίας μέχρι Μεσογείων, στην άνοδο της Κηφισίας από Αλεξάνδρας μέχρι Μέγαρο ΟΤΕ και στην κάθοδο κατά διαστήματα. Χαμηλές ταχύτητες τέλος στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας από Πολεμικό Μουσείο μέχρι Κηφισίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή μέχρι Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βήμα FM 99,5. Να ανοίγεις το δρόμο στην εξέλιξη υπεύθυνα. Αυτό είναι που μετράει. Να επιμένεις και να προχωράς. Αυτό είναι που μετράει. Να δίνεις φως στις νέες προοπτικές. Αυτό είναι που μετράει. Στη Eurobank το 2015 διπλασιάζουμε τη χρηματοδότηση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά και πολλαπλασιάζουμε τις δυνατότητες για την οικονομία μας. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα και χειμώνα και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Κοίτα ψηλά. Ακού τις καμινάδες στον ουρανό, πολύχρωμος καπνός. Μέτρα ξανά, αντιστροφά τις μέρες στο τζαμί δες τη γράφει ο αχνός. Για Χριστούγεννα σαν φέτος γινόμαστε όλοι παιδιά. Βάζουμε το δικό μας πρόσωπο πίσω από το μαγικό παράθυρο της ταινίας των Τζάμπο και στέλνουμε τις δικές μας ευχές. Μπορούμε! Στην πραγματικότητα! Στο jumbowishes.gr. Φτιάξε τη δική σου ταινία και στείλε τις ευχές σου με τον πιο μαγικό τρόπο. Jumbo. Μόνας.

Και ο Μπέρι Γκόρντι αργότερα το έδωσε και το ηχογράφησαν οι Gladys Knight and the Pimps και μετά ο Marvin Gaye το 68. Ακούμε την επίσης πετυχημένη εκτέλεση της εξαιρετικής Gladys Knight με το συγκρότημα των Pimps. Το τραγούδι είναι δύο μεγάλων δημιουργών, του Norman Whitfield και του Barrett Strong, το I Heard It Through the Grapevine. Να πούμε ότι όλα αυτά τα τραγούδια έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία της Αμερικής δεκαετία του 60. Η Motown έπαιξε ρόλο σε μια, θα λέγαμε, φυλετική ισορροπία της αμερικάνικης κοινωνίας. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να αποδεχθούν όσοι, βέβαια, αποδέχτηκαν ότι ακόμα υπάρχει ο ρατσισμός εκεί, όπως υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου, κάτι ανεπίτρεπτο. Έπαιξε ρόλο να δημιουργήσει ευκαιρίες περισσότερες για τους μαύρους, αφού τα περισσότερα τραγούδια από αυτά πέρασαν απόλυτα και στο λευκό κοινό. Ήταν κάτι αφάνταστο για τη δεκαετία του 60 αυτό που συνέβη τότε, γιατί οι ανάλογοι μαύροι της δεκαετίας του 50 ούτε κατά διάνοια είχαν γνωρίσει αυτήν την αποδοχή που είχαν οι μαύροι της Motown. Βήμα FM 99,5. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Ήταν, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει, γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

You could take me away from my God. Η Motown λοιπόν, που αν δεν υπήρχε η Motown δεν θα υπήρχε ούτε η Amy Winehouse, ούτε η Adele, ούτε η Soul της δεκαετίας του 2000, που μετά το 1990 οι περισσότεροι βασίστηκαν πάνω σε αυτά τα τραγούδια για να κάνουν τα νέα τραγούδια. Γι' αυτό μερικές φορές κάποιοι που έχουν ακούσει τα παλιότερα λέει «Μα αυτό κάπου το έχω ξανακούσει». Τώρα θα ακούσουμε το «You Keep Me Hanging On», ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια των Supremes του 1966, τραγούδι που είπε αργότερα και ο Rod Stewart και η Vanilla Fudge ψυχεδελικά και οι Box Tops και η Color Box και η Reba McEntire και η Kim Wilde, αλλά αυτή είναι η καταπληκτική εκτέλεση στο τραγούδι των Holland Dozier Holland από το 1966. Συνεχίσουμε και αύριο με τα καλύτερα καινούργια και με άλλα της Motown.